płonące nowością. Kupił nowe markowe opony zimowe na Allegro. Ty też kup opony i wszystko do twojego samochodu w aplikacji mobilnej Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 listopada, minęła 13. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Największe manewry polskiej armii rozpoczęte. Za chwilę powiemy o ćwiczeniach Anakonda 18. Ćwiczyć będą też urzędnicy, między innymi to jak ustawiać właściwie znaki. Umowę na szkolenia podpisało Ministerstwo Inwestycji. Na początek jednak problemy na trasie kolejowej między Szymiszowem a Strzelcami Opolskimi. O poranku z nieznanych przyczyn wykoleił się pociąg towarowy na trasie kolejowej między Szymiszowem a Strzelcami Opolskimi. Teraz przez miasto nie jeżdżą żadne pociągi, a składy puszczane są objazdem przez Kędzierzyn-Koźle. Dla pasażerów ze Strzelec Opolskich do Gliwic i Opola zorganizowano autobusową komunikację zastępczą, która ominie zablokowany odcinek. Usunięcie wagonów i naprawa torów może potrwać nawet dobę. Anakonda 18, czyli największe manewry polskiego wojska, właśnie się rozpoczęły. To, co udało się osiągnąć do tej pory, przygotowując Anakondę, już jest znaczącym sukcesem. Jestem przekonany, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego, aby zaczynająca się dzisiaj część ćwiczenia z wojskami również osiągnęła swoje zakładane cele. To dowódca operacyjny generał Tomasz Piotrowski. Oprócz naszych ćwiczą także żołnierze 9 państw sojuszniczych. Pułkownik Artur Warwas z dowództwa operacyjnego powiedział nam, że najważniejszym celem Anakondy jest zgranie narodowych oddziałów z sojusznikami. Wspólne zadania mają pomóc w wypracowaniu procedur na wypadek ewentualnego zagrożenia. Głównymi takimi przedsięwzięciami, które będą realizowane, to będzie ćwiczenie procedury włącznie z wykonaniem ognia połączonego, z wykorzystaniem wszystkich rodzajów sił zbrojnych, które mamy do dyspozycji. Mówimy o siłach powietrznych, wojskach lądowych, artylerii. Przez 10 dni żołnierze będą działać na kilkunastu poligonach w kraju. Po raz pierwszy do ćwiczeń wykorzystane zostaną również ośrodki szkoleniowe państw bałtyckich. W sumie w manewrach bierze udział ponad 17 tysięcy żołnierzy z Polski i krajów sojuszniczych. Manewry Anakonda są organizowane co 2 lata. A teraz ćwiczenia i manewrowanie na drodze. Będą szkolenia dla samorządowców, żeby lepiej mogli wczuć się w rolę pieszych i kierowców i na przykład właściwie ustawić znaki drogowe. Mam nadzieję, że często te mankamenty, które każdy z nas widzi, to niewłaściwie ustawiony znak, czy czasami brak znaku na przykład ostrzegającego przed jakąś przeszkodą, ale czasami zły system organizacji ruchu, że tego typu przypadki będą znacznie rzadsze. Mówił minister inwestycji Jerzy Kwieciński. W resorcie podpisano dzisiaj umowę na szkolenia. Doszkalać się będzie 3,5 tysiąca urzędników. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie warsztatów będzie Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jeden z jej dyrektorów, Konrad Romik, powiedział, że podczas szkoleń samorządowcy będą mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w infrastrukturze drogowej. Chociażby systemem uspokajania ruchu. Budowa bezpiecznej infrastruktury drogowej, uwaga, wybaczającej błędy użytkownika, bo przecież rzeczywiście dobrze zaprojektowana, przemyślana z punktu widzenia zabezpieczenia człowieka infrastruktura drogowa, bo jeżeli my nawet popełnimy błąd, nie ochroni nas czasami też pojazd, to ta infrastruktura pozwala nam przede wszystkim prewencyjnie jeździć, czyli na przykład stosować takie elementy infrastruktury, które zabezpieczają nas przed chociażby przekraczaniem dozwolonej prędkości. Szkolenia będą kosztowały 5 milionów złotych. Większość pieniędzy będzie pochodziła z funduszy unijnych. A teraz aktualne doniesienia. Z Francji. Bez żadnych ofiar zakończyła się operacja sił bezpieczeństwa w Dunkierce na północy kraju. Służby zatrzymały kobietę, która zapowiadała, że zdetonuje bombę. Zatrzymana po wejściu na oddział ratunkowy zaczęła grozić odpaleniem ładunku wybuchowego. Pracownicy szpitala natychmiast zawiadomili policję. Jak już informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, cały teren został ogrodzony kordonem bezpieczeństwa. Na miejscu pojawili się policyjni negocjatorzy oraz siły szybkiego reagowania. Francuska policja informuje, że kobieta została zatrzymana. Lokalne źródła mówią, że prawdopodobnie miała ona problemy psychologiczne. W Rosji 101. rocznica wybuchu Wielkiej Rewolucji Październikowej. Po zamachu stanu grupa bolszewików pod wodzą Włodzimierza Lenina przejęła władzę. Rosjanie są podzieleni w ocenie tamtych wydarzeń. O podejściu do rewolucji w Rosji opowie nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Oficjalnie władze współczesnej Rosji nie potępiły rewolucjonistów i stworzonego przez nich państwa. Jednak w wielu wypowiedziach najważniejszych polityków rosyjskich rewolucja z 1917 roku jest nazywana zamachem stanu. Polityk opozycyjnej Partii Narodowej Wolności Ilja Jaszyn przypomina, że 101 lat temu w Rosji doszło do 2 rewolucji. Lutowa rewolucja demokratyczna, która zakończyła wielowiekowy okres samowładczego reżimu i Rosja wyszła na normalną europejską drogę rozwoju.

No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Indesit za jedyne 899 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel. Teraz za jedyne 699 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na powtórkę z rozrywki. Języki obce przestają być przydatne, kiedy jest się w kraju. Wiele osób ma zrozumiały wstręt do wypowiadania się w obcym narzeczu, a w niektórych kręgach może to być wręcz źle przyjęte. Na szczęście okazuje się, że znajomość języków obcych nie jest niezbędna do wykonywania zawodu, na przykład tłumacza. O tym kompania M3. Wcześniej Krzysztof Piasecki rozwinie nieco myśl przewodnią dzisiejszej audycji, a zaczniemy od skeczu Leszka Sokołowskiego o językach pod strzechą. Języki obce. Sołtys cisnął telewizyjnym pilotem o ścianę i sięgnął po butelkę. Jadzia, od dziś nie płacimy abonamentu, zakomunikował żonie. Piąta reklama w połowie filmu. Jadzia wyskoczyła z kuchni z dymiącą patelnią w ręku. To ty, stary durniu, do tej pory płaciłeś? Sołtys łyknął prosto z butelki. Co ja, głupi? To czego się wydzierasz? Uspokoiła się Sołtysowa. I nie pij przed lunchem. Sołtys mało się nie udławił. Przed kim? Przed kolacją, to po amerykańsku, odparła z wyższością. Języki obce są bardzo ważne. Sołtysowi coś się kołatało po łbie i w końcu wykołatało. Polacy nie gąsiory, wypalił. Sołtysowa ruszyła, by wyrwać mu butelkę, przekonana, że stary już się uchlał, gdy w drzwiach stanął młody Kalina. Sorry, nie przeszkadzam? Zawołał od progu, uchylając rąbek kufajki, spod której błysnęła szyjka butelki. Sołtys popatrzył na niego ponuro. Come on, Jasiu, zachęciła gościa Sołtysowa. Ale staremu tylko jednego drinka, bo już bredzi. Okej, panie Jadziu, grzecznie odparł młody Kalina. A co to gospodarz przed lunchem drinkował? Sołtys gorączkowo myślał, gdzie położył siekierę. Jasiek postawił brązową butelkę na stole i wyjął z kieszeni krakersy. Co to? Politura? Złośliwie zapytał Sołtys. Sołtysowa wzięła się pod boki i westchnęła. Whisky drink, ciemniaku. A jakże? Whisky drink! Zapiał młody Kalina, jakby osobiście to pędził. Z naszego marketu. No to co, panie Jadziu? Łobodu? Na dźwięk tego swojsko brzmiącego słowa Sołtys przypomniał sobie, gdzie zostawił siekierę. To, co się później stało w domu Sołtysa pod marketem, pod sklepem, określono jako rozpierduchę dziesięciolecia. Młody Kalina salwował się ucieczką przez okno, a szanowna małżonka Sołtysa zamknęła się w spiżarce. No i dobrze, bo by umarła z głodu. 3 dni tam siedziała, zanim małżonek opanował złość. Profesor Miodek byłby dumny z Sołtysa, że ten tak zdecydowanie stanął w obronie czystości polskiego języka, bądź co bądź urzędnik państwowy. Innego zdania był młody Kalina, który całą noc przesiedział w lesie. Chodził później po wsi i opowiadał, że Sołtys całą awanturę celowo ukartował, żeby samemu wypić jego whisky i zeżreć krakersy. Za samą zakąskę należały ci się baty, podsumował całe zdarzenie były kościelny. Co to za moda, żeby ciastkiem wódkę zakąszać? To była whisky, zaprotestował młody Kalina. Nie ma takiej wódki, stanowczo stwierdził były kościelny, ucinając dyskusję. Chciałem pracować na lotnisku, na pewno miałbym wyniki. Poczułem, jakbym dostał po pysku, gdy spytali, czy znam obce języki. Języki obce są mi obce, a jak chcę na RTL popatrzeć, to wołam, sąsiedztwa chłopca. On siada i mi tłumaczy. Ringy, singa, rongo, zingy, ring. Po angielsku śpiewam. Fanga, rongo, ringo, ring the song. Sinky, finko, rango, Bill Clinton. Odido, racking, sucking, and he's dead. Mówią, że tu nie Europa. Może i nie, co za różnica. Twoi też mogą dokopać lepiej niż Szwedzi czy Anglicy. Ja jestem stąd z krwi i kości i nie będzie mnie uczył Niemiec porządku, a Francuz miłości. Za paznokciami mam smolską ziemię. Si rêve le verre le vaisson. Po francusku piłem. Le verre le de Napoléon. Le verre couchette avec moi. Odi de rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Tu są moje korzenie, na nic mi europejskie mrzonki. Odczuwam to zwłaszcza jesienią, gdy mnie rypią w plecach korzonki. Ja mnie z soli ani z roli, ino z tego co mi dolego, jako Polak i katolik. Nie będę się uczył angielskiego, jako Polak i katolik. Nie będę się uczył angielskiego. Jakbym już to gdzieś widział. Ja to już gdzieś słyszałem. Ach, coś mi chodzi po głowie. Czy nie uważacie, że to już się wydarzyło? Magazyn reporterów déjà vu. Reporterów déjà vu. Halo, halo, witam Państwa serdecznie z Międzynarodowych Targów Jednego Tłumacza, które co roku odbywają się w Lipsku. Proszę Państwa, moim dzisiejszym gościem jest pan Witold Maria Kozera, jeden z najwybitniejszych tłumaczy literatury rosyjskiej. I jeszcze tylko jeden autograf. Proszę bardzo. Bardzo proszę, wszystkiego dobrego. Może zdrastwujcie, tak, że tak powiem. Że co? Zdrastwujcie, to znaczy dzień dobry po rosyjsku. A, tak, to być może. To może od razu przechodzę do pierwszego pytania. Kiedy nauczył się pan rosyjskiego? Ja nie znam rosyjskiego. Znaczy, jak to? Bo przecież jest pan wybitnym tłumaczem literatury rosyjskiej. No, i co z tego? Nie, no chwileczkę, bo tłumaczy pan rosyjskie książki, tak? A nie zna pan słowa po rosyjsku? Znaczy, jedno znam. Jakie? Ciplianok. Ale nie wiem, co znaczy. Zdaje się, że czegoś tutaj nie rozumiem. Jak można tłumaczyć książki z obcego języka, nie znając tego języka? Proszę pana. Pan jakiś dziwny jest, wie pan, jakby z innej epoki trochę. Tu potrzeba, prawda, trochę inteligencji, prawda, i doświadczenia. Opublikowałem już ponad 100 książek i wystarczy, że spojrzę na jakieś wydanie. I od razu wiem, o co chodzi, proszę pana. Książki grube, ale, prawda, niezbyt duże, są z reguły o przyrodzie. Nieco większe i chudsze o miłości, prawda? Jeśli w twardej okładce, to o miłości nieszczęśliwej. Książki w czerwonej oprawie ze złotymi literami mówią zwykle o tęsknocie. Jeśli litery są srebrne, to na pewno chodzi tu o tęsknotę do ojczyzny. Potem trzeba, prawda, trochę wyobraźni, prawda? To wszystko. Trochę mnie pan zaskoczył tutaj. Ja mam tutaj taką książeczkę, proszę bardzo. No, proszę bardzo. To może pan by tak na prędce ją przetłumaczył nam. Oczywiście, bardzo proszę, tylko założę okularki, jeśli pan pozwoli. Więc tak, proszę pana, książka gruba, dość gruba i ciężka, proszę pana, okładka. Twarda, ciemna, tak. To będzie, proszę pana, coś o miłości, tak. O niespełnionej miłości. Rzecz dzieje się na pewno w Rosji carskiej. A skąd pan wie? No, poznaję po szyciu, proszę pana. Widzi pan te nitki tu? Tak. A tak przy okazji, nie wie pan, jaka to literka? Rzet. Rzet, mówi pan. No proszę, bardzo ładna literka, proszę pana. Zawsze mi się podobała. A co to w ogóle jest ta książka? Wojna i pokój. Wojna i pokój. No, bardzo sympatyczny tytuł, muszę powiedzieć. Bardzo sympatyczny. Ale o miłości coś tu jest, prawda? No tak. Dziękuję panu serdecznie. To tyle. Halo, studio. Druga część audycji będzie jeszcze bardziej wspomnieniowa, bo to przecież powtórka z rozrywki. Hannę Skarżankę usłyszymy w piosence z podwieczorku przy mikrofonie Que sera, sera. Następnie Hanka Bielicka również w podwieczorkowym monologu Ma się to obycie. A zakończymy jeszcze bardziej wspomnieniowo piosenką do samodzielnego nucenia Hanka Ordonówna Szczęście raz się uśmiecha. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Cały dzień i całą noc myślałam, co mi przyniesie los. Ile chwil smutnych, radość czy łzy, ile szczęśliwych dni. Que sera, sera, nad miastem się snuła mgła. Ach, nie wiem, co los mi da. Que sera, sera. Que sera, sera. Pytanie to dręczyło tak, że czasem nawet tchu było brak. Zwłaszcza gdy kiedyś myślałam, że nikt nie pokocha mnie. Que sera, sera. Nad miastem się snuła mgła, wolniutko spłynęła łza. Que sera, sera, que sera, sera. Aż w jeden z szaroburych dni ktoś nagle puk, puk do mych drzwi. To przyszła miłość nagle jak deszcz, on oczywiście też. Que sera, sera, na miasto opadła mgła. Jest wieczór, jest on, ja. Que sera, sera. Que sera, sera. Que sera, sera. Dobry wieczór państwu. Jestem, proszę państwa, duszą towarzystwa. Ach, oświadczam państwu, że pierwsza lepsza na duszę się nie nadaje. A raczej lepsza, tak. No, przede wszystkim dusza towarzystwa musi mieć nogi, proszę państwa. A o mnie wszyscy zawsze mówią, pani magistrowa Kolasińska, najpiękniejsze nóżki Ząbkowskiej. Tak, potem dobrze, żeby dusza taka miała, prawda, wszystko w najlepszym gatunku. Najlepiej z importu, prawda? A ja jestem cała pochodzenia zagranicznego, bo urodzona w Łódzku. Bardzo dobrze, że w Łódzku. Takie samo wielkie miasto jak każde inne, tylko trochę mniejsze, prawda? Tak, bardziej spokojne, ruch nie taki zabójczy jak w Paryżu. Można myśli zebrać i rozwijać się bez przeszkód. O, ja na przykład przyjechałam do stolicy rozwinięta już pod każdym względem. Tak dalece, proszę państwa, do tego stopnia, że od razu po paru dniach wybrałam się na wycieczkę do Miłosnej z jednym kierownikiem spółdzielni. Kto wie, czy nawet w tym błędzie bym nie została na zawsze i nie utkwiła, gdyby nie ciocia. Ciocia, kobieta światowa, wdowa po dżentelmenach, powiedziała mi wręcz. Powiedziała, cóż ci to da, moje dziecko? Jesteś stworzona do lepszych rzeczy. Mogłabyś być uwielbianą nie w jakiejś Miłosnej, ale od razu na Capri, w Monte Carlo albo na Raucie, prawda? Tak. Ciocia to od razu tak mówiła, dlatego że odkryła we mnie coś takiego naprawdę, co mnie wyciągało ponad przeciętność. Odciągało na przykład od zmywania, a pchało w te amfilady i salony. Tak. gdzie przebywa lepsze towarzystwo. O, pierwszy lepszy to by się tam od razu zgubił, a ja nie. Ja wiecznie błyszczę i przyciągam. Błyszczeć to ja umiem. Nie macie państwo pojęcia, na przykład na takim raucie. Podchodzę od razu do takiej jakiejś wybitnej jednostki, na przykład do ministra. I od razu mówię, o, kochany ministerek, nie w susiczku. Rządowy buziaczek, taki smutny, prawda? Aż się w mej polskiej piersi serduszko przewraca. Proszę, niech pan minister spróbuje. O, mocniej, mocniej, kochany, mocniej. Mocniejsze rączki nam Polakom trzeba. I potem mówię, o, nie zaglądać, nie zapuszczać żurawia w dekolcik. Oj, patrzcie państwo, ministerek jaki czerwony. Czerwieńszy niż w gabinecie, naprawdę. No. No i co? I potem od razu, gdzie tylko przyjdę, to wszyscy mówią, to ta Kolasińska. Jaka Kolasińska? No ta, co jej minister nie daje żyć. Z kim? Z sobą. Ach, albo na przykład z taką prasą, proszę państwa. No ja nie wiem, są takie kobiety, co żeby nie wiem co zrobiły, na głowie staną, nie wiem, tam jeszcze różne rzeczy robią, nic o nich nie napiszą, ani słowa. A ja? Stale o mnie piszą. Raz nawet napisali dodatnio, tak, że miałam płukanie żołądka. Tak. Nad ranem do pogotowia przed znajomy redaktor, to ja tylko go zobaczyłam, mówię, serwusik, redaktor Chnacia, Pochnacia, dzień dobry. Pan, jak proszę? Proszę, proszę, jak pan pyta, pan zadaje pytanka, co wszystko, co pan chce. Jak to jaki zabieg? Higieniczny oczywiście. Tak, my piękne kobiety musimy dbać o te różne rzeczy, prawda, żeby się nie zmieniały. Tak. Ja to bardzo nie lubię tego płukania żołądeczka, ale doktorek w tym pogotowiu jest taki miły człowiek, doktor na ciapu kochana, że pozwala mu sobie płukać żołądek, ile razy mu to przyjdzie do głowy. No i co, redaktor zapisał, podziękował i poszedł. To wszyscy w pogotowiu mówią, o proszę, ona to ma właściwy stosunek z tą prasą. Aha, no, ach, w ogóle, proszę państwa, co to dużo mówić. Błyszczę, zachwycam, naprawdę. Najwięcej to mężczyźni mnie rozrywają, naprawdę, nieprawdopodobnie. Na przykład tutaj parę dni temu jechałam w jednym slippingu, to wchodzę do przedziału damskiego, oczywiście. Mówię, bonjour, Kolasińska. Nic, cisza. Między kobietami to u nas większe takie zacofanie raczej, tak? No, ale ja nic nie zrażam się, wkładam taką niezłą piżamkę chińską, prawda? No i idę do męskiego przedziału na papierosika. To od razu panowie, prawda, z ogniem, z komplementami tamtego. Porozmawialiśmy sobie godzinkę, drugą, trzecią. Potem robi się taka jakaś atmosfera ciężka, zmysłowa, taka. Wszyscy patrzą, jakby się na mnie chcieli rzucić, prawda? To ja wreszcie mówię, panowie nie mogą znieść mojego uroku, prawda? A oni przez zęby mówią, nie możemy, psia krew. Tak, no i wyszli wszyscy, zamknęli drzwi i spali na walizkach. Dżentelmeni, naprawdę. No i tak, proszę państwa, kroczę od sukcesu do sukcesu. Ciocia nawet powiedziała, że już właściwie mam wszystkie osiągnięcia dwunastolecia i prędzej niż każda inna dojdę do komunizmu jako ta dusza towarzystwa. Chociaż są tacy dziwni ludzie, co mówią, że duszy nie ma. A ja to co? Martwa natura, tak? Materializm materializmem, proszę państwa, a dusza duszą. Owszem, jednostka czasami może duszy nie mieć, ale porządne towarzystwo żadne, nigdy. Na razie na raut, do widzenia. Czasami szczęście przejdzie obok nas tak blisko, że tylko ręką sięgnąć już je człowiek ma. I nie widzimy i tracimy wtedy wszystko, chociaż to szczęście samo do rąk nam się pcha. I jak w ostatniej chwili w pogoń się nie wrócisz i nie zatrzymasz szczęścia, póki jeszcze czas, to już przepadło, ono drugi raz nie wróci, bo szczęście w życiu się pojawia jeden raz. Szczęście raz się uśmiecha, raz nam rzuca swój dar bezcenny. Człowiek czeka na tę chwilę, przez tyle, tyle, tyle męczących dni i nocy bezsennych. Szczęście raz się uśmiecha, jeden raz tylko dłoń podaje. Gdy okazję tę ominiesz, coś przepadł, to już zginiesz, bo szczęście przyszło, mogłeś je mieć. Przez całe życie człowiek stale o kimś marzy i za kimś tęskni, przyzywa go na głos. I nagle spotkasz go i czytasz z jego twarzy, to właśnie ja chcę przeznaczenie i twój los. Odważnie podejdź wtedy, rzuć mu się w ramiona, nie pozwól odejść niebo, ziemię, nawet róż. Bo jak odejdzie, coś straciła, coś zgubiona i nie naprawisz tego nigdy w życiu już. Miłość raz się uśmiecha, raz nam rzuca swój dar bezcenny. Człowiek czeka na tę chwilę, przez tyle, tyle, tyle męczących dni i nocy bezsenni. Miłość raz się uśmiecha, jeden raz tylko dłoń podaje. Gdy okazję tę ominiesz, ktoś przepadł, to już zginiesz, bo miłość przyszła, mogłeś ją mieć. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do muzycznej poczty. Do 14 czekamy na Państwa propozycje mailowe i telefoniczne. 22713 klub UKF małpa polskieradio.pl. Ale rozpoczynamy od artystów, którzy wystąpią już w najbliższy piątek podczas 6 odcinka konkursu Start Nagranie. Szczegóły całości na startnagranie.pl. Cześć, z tej strony Iggy Not Pop. Przyjechałem z Krakowa, z Nowej Huty. Jestem raperem. Będę wykonywać swój utwór, który nazywa się Tata. Ten utwór powstał przed narodzinami mojego synka Stasia. Powstał z udziałem muzyków jazzowych. Rapuję już dosyć długo, natomiast miałem pewną przerwę związaną też właśnie z sytuacją rodzinną, z tym, że urodził się mój syn. Natomiast właśnie dzięki temu programowi, dzięki temu, że dostałem się do tego programu, jakoś tak dostałem kopa w tyłek tak zwanego. Zamierzam wkrótce wrócić z nowymi rzeczami. Mam nadzieję, że też mocno udżezowionymi. Mam nadzieję, że to będzie mocno muzyczny materiał, nie tylko proste hip-hopowe bity i prosta nawijka. Mam nadzieję, że to będzie coś więcej. No i mam nadzieję, że ktoś to wkrótce sprawdzi. Polecam słuchać Start Nagranie i mój utwór Tata. Utwór Tata powstał, tak jak mówiłem, przed urodzinami mojego syna. Opowiada on o tym, że z jednej strony boję się być ojcem, z drugiej strony bardzo, bardzo tego chcę. Oczywiście polecam wszystkim. No i w związku z tym utworem gorąco pozdrawiam mojego syna Stasia i żonę Kasię. Mam nadzieję, że czekają na mnie i będą słuchać w radiu. Możecie usłyszeć mnie w programie Start Nagranie w Radiowej Trójce. Polecam i zapraszam. No i gwieźdny wiedź o lowriderach i hajsie, stary, nie sprzedał. No stary, ale ty się w tego słuchać o byciu ojcem, stary. Ale to jest hip-hop, stary. No to nie jest modne, stary. To nie miał być modne, to miał być prawdziwy hip-hop. Ciągle jestem dzieciakiem, nikt mi nie zabroni, ale trzeba spojrzeć racjonalnie, czas goni. Gdy będę ojcem, swoje dzieciaki zamęczę, nie bójdami o studiach, powiem im co to są skrecze. Powiesz, że zło rzeczy, a ja przeczę. No Rachel, pierwsze słowa juniora to będą stopa, hi-hat, werbel. Łatwiej zacząć jest od mama, będąc chłopkiem, ale zamiast tany będzie breakdance w kołysce bez ciśnień. Chcesz mnie za terroryzm pozwać, oprócz utęgu poleci też Majka Jeżowska, klasyka disneyowska. Nie wiem co tam teraz leci, będą ciąć sample z bajek. Te moje dzieci pozabieram. Zbieram tablety od każdego łebka. Nową zabawką od dziś będzie tylko MPC-tka. Hanna Roczek, zamiast wody z minionkami, dostaną złoty kajdan wysadzany diamentami. Hej, boję się zostać ojcem, to chyba nie takie proste. Pampersy, spacery, obiadki i kolki, a gdzie czas na pisanie nowej zwrotki? Tak bardzo chcę zostać tatą, rozrabiać berbeci armią. Klocki Lego, bajki i highlight na huśtawkach, to przecież nie może być zbyt trudne, prawda? Boję się zostać ojcem, to chyba nie takie proste. Pampersy, spacery, obiadki i kolki, a gdzie czas na pisanie nowej zwrotki? Tak bardzo chcę zostać tatą, rozrabiać berbeci armią. Klocki Lego, bajki i highlight na huśtawkach, to przecież nie może być zbyt trudne, prawda? Tamta zwrotka była dla Beki, więc ta będzie szczera. Uwielbiam małe dzieci, ale wiesz, żadna perwera. Czas zapierdziela i tak myślisz gdzieś pod czepkiem, że trzeba po sobie zostawić coś więcej niż szepkę. No i dylematy wielkie. linkę. Chłopiec czy dziewczynka, z synem pograsz piłkę. No a z córką? Polej drinka, szminka, Hany Montany, sukienki i halki. Jak robić dzieci, to nie po to, by przybierać lalki. Nawet chętniej przytulę dziewoję, ale niezależnie od płci trochę się boję. Niby na dzień dzisiejszy ma pensję jest larcza, do dziesiątego i tak we dwójkę nam nie starcza. Będę jak tarcza, przed złym wpływem naszych czasów, ale Lego chowanego dziś to chyba szczyt obciachu. Genealogicznego drzewa koronę chcę rozwinąć, więc dam dziecku to co najważniejsze, miłość. Boję się zostać ojcem, to chyba nie takie proste. Pampersy, spacery, obiadki i korki, a gdzie czas na pisanie nowej zwrotki? Tak bardzo chcę zostać tatą, rozrabię z berbeci armią. Klocki Lego, bajki, highlife na huśtawkach, to przecież nie może być zbyt trudne, prawda? Aj, boję się zostać ojcem, to chyba nie takie proste. Pampersy, spacery, obiadki i korki, a gdzie czas na pisanie nowej zwrotki? Tak bardzo chcę zostać tatą, rozrabię z berbeci armią. Klocki Lego, bajki, highlife na huśtawkach, to przecież nie może być zbyt trudne, prawda? Prawda? No powiedz mi, że prawda, ej. Iggy Nat Pap, ej. A prawda, chcę zostać ojcem, ale troszeczkę się chyba boję. Not pop. Start nagranie. Pl. Lubosz, wokal. Dawid Kondis, gitara basowa. Jan Szegda, gitara elektryczna. Cyryl Skiba, perkusja. Jesteśmy zespół IGNU. Za chwileczkę zaprezentowany zostanie utwór Kwiat paproci. Jeden z niewielu naszych utworów po polsku, ale tworzymy ich teraz coraz więcej. Nagraliśmy właśnie drugą płytę, która w znacznej mierze jest po polsku. Zapraszamy do sięgnięcia do naszych mediów społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku IGNU Band, też na Instagramie IGNU. Będzie nam miło się z wami tam spotkać. Gramy razem od 2015 roku. Tak się złożyło, że odkryliśmy, że wszyscy inspirujemy się mniej więcej tą samą właśnie muzyką. No i też taką zaczęliśmy tworzyć. Jesteśmy z Warszawy. Zawsze utożsamialiśmy się z warszawską Pragą. Zawsze tam mieliśmy nasze sale prób, nasze studia. Tam tworzymy, tam w znacznej mierze pracujemy. Już niedługo możecie nas usłyszeć w programie Start Nagranie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Panie daj mi jeszcze raz posłuch wciąż. Zespół Ignu zagra w konkursie Start nagranie już w najbliższy piątek po godzinie 22, czyli po liście przebojów trójki. A my przechodzimy do muzycznej poczty UKF. Czekamy na Państwa propozycje 22,7 trójek lub UKF Małpa w polskiradio.pl. A rozpoczynamy od zespołu Hawk i piosenki Transmission into Your Heart z dedykacją dla wszystkich przyjaciół w Polsce od Rafała i Agnieszki z Brighton w Wielkiej Brytanii. To był wielki, wielki przebój. Chyba największy przebój grupy Chołki. Piosenka, którą pamiętamy do dzisiaj. Darek Malajonek w zupełnie innym rodzaju muzyki niż ten, do którego ostatnio nas przyzwyczaił. Reggae w tym nie było. Chołki, Transmission into Your Heart. Czekam na Państwa kolejne zamówienia do muzycznej poczty UKF. Przypomnę numer telefonu 22 i 7 trójek, a mam także tutaj komputer przed sobą, więc mogą Państwo pisać. UKF@polskieradio.pl. Proszę o utwór Muse Starlight, bo koncert się zbliża niedługo i dlatego... A ja właśnie sobie uświadomiłem, że Państwo dość rzadko proszą o piosenki grupy Muse w muzycznej poczcie UKF. Także miło się po długiej przerwie tego nagrania właśnie posłuchało. Przypomnę, że muzyczna poczta UKF pocztowa. Poczta czynna jest przez całą dobę. Czekamy na Państwa zamówienia 24 godziny na dobę pod adresem ukf@polskieradio.pl. Po godzinie 14 w tonacji Trójki i Piotr Kaczkowski my już dziękujemy. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, a na zakończenie będzie Richard Hawley. O piosenkę Don't Stare at the Sun prosi pan Robert z Krakowa i pisze, że ją uwielbia. The home made paper chain. Strange to see the sight of the moon in the daytime, not the night. I will lift you up so high on my shoulders to the sky.